tych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. O rekonstrukcji rządu rozmawiają prezydent z premierem. Za chwilę przeniesiemy się na krakowskie przedmieście. Powiemy też o rozbiciu gangu, który na terenie Śląska zakopywał toksyczne odpady. I o akcjach, które mają pomóc rzucić palenie. Od prawie 40 minut w Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Główny temat rozmowy to rekonstrukcja rządu. Zmiany są związane z wynikami wyborów do Europarlamentu. Część członków gabinetu zdobyła mandaty. A przed Pałacem Prezydenckim jest Sylwia Białek. Witaj. Witam serdecznie. Czy po tym spotkaniu dowiemy się, jakie będą zmiany w rządzie? Tego, kto zastąpi wyjeżdżających do Brukseli ministrów, raczej się nie dowiemy. Niewykluczone, że poznamy za to datę rekonstrukcji rządu. Po rozmowach z dziennikarzami ma spotkać się rzecznik prezydenta, minister Błażej Spychalski. Wcześniej politycy PiS-u informowali, że o zmianach poinformuje jednak sam premier. Prawdopodobnie będzie to na początku przyszłego tygodnia. Nieoficjalnie można usłyszeć, że zmiany w rządzie obejmą więcej osób niż tylko tych ministrów, którzy wyjeżdżają do Brukseli. W tym kontekście podają nazwiska szefowej resortu finansów i ministra sportu. Witold Bańka został wybrany na szefa Światowej Agencji Antydopingowej. Spotkanie prezydenta i premiera w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut musi dobiec końca. Prezydent za godzinę udaje się bowiem do Azerbejdżanu. To była Sylwia Białek. Dziękujemy za relację. Dodajmy, że wczoraj o zmianach w rządzie dyskutowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Wynajmowali hale magazynowe, ale także zwykłe działki. Składowali tam ogromne ilości bardzo szkodliwych dla zdrowia substancji. Policjanci ze Śląska rozbili gang, który działał na terenie województwa, między innymi w okolicach Gliwic i Wojkowic. A śledczy ustalili, że chodzi o kilkaset tysięcy litrów niebezpiecznych cieczy i kilkaset ton innych substancji. Ich utylizacja będzie kosztować kilka milionów złotych. Zatrzymano 4 osoby. To mieszkańcy województw śląskiego, ale też kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Z Katowic relacjonuje Joanna Opas. Policjanci zatrzymali w sumie 4 osoby. Przestępcy mieli wynajmować hale magazynowe, w których porzucali 1000-litrowe zbiorniki, a w nich pochodne rozpuszczalników i lakierów. Oprócz hal wynajmowali także tereny otwarte, na których składowali odpady w formie stałej, usypanych pryzm, bądź też je zakopywali. Po zapełnieniu tych miejsc odpadami sprawcy porzucali je w sposób, który mógł stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska. Znikali, pozostawiając właścicieli gruntów oraz magazynów z ogromnym problemem. Jak ustalono w toku śledztwa, porzucono około 865 tysięcy litrów niebezpiecznych cieczy i 220 ton innych substancji. Ich utylizacja będzie kosztowała ponad 3 miliony 600 tysięcy złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, składowania i porzucania odpadów wbrew przepisom. Za to grozi do 8 lat więzienia. Jak rozstać się z paleniem? Dobre sposoby można poznać jeszcze przez godzinę na rynku nowomiejskim w Toruniu. Akcję zorganizowało Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom z okazji przypadającego już jutro Światowego Dnia Bez Tytoniu. Można zbadać stężenie węgla w płucach i porozmawiać z lekarzami. Od ilu lat pani pali? Od 19. Proszę teraz nabrać powietrze, zatrzymać i teraz proszę wypuszczamy, ale tak bardzo do końca. Wyświetlił się taki poziom 7-10, bo to są przedziały. Nasz aparat pokazuje przedziały. Jest pani w tym przedziale, który wskazuje takiego średniego palacza. A z paleniem tytoniu w 90% wiąże się rak płuc i obturacyjna choroba płuc. W serwisie Trójki sprawdzamy teraz, co w świecie sportu mówi się po apelacji Caster Semenci. A przypomnijmy, biegaczka z RPA odwołała się do szwajcarskiego sądu najwyższego. Nie chce pogodzić się z rozstrzygnięciem Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, które uznało, że kobiety z podwyższonym testosteronem muszą go obniżać przy pomocy leków. Tak o tej sprawie mówi nam olimpijczyk Robert Korzeniowski. W pełni zgadzam się z decyzją JAF-u dotyczącą Caster Semeni i podobnych przypadków do niej, ale jednocześnie też rozumiem ją samą, ponieważ każdy człowiek, mając takie warunki, jakie ma, walczy do końca, krótko mówiąc, i dla niej to jest być albo nie być sportowe. Jeżeli będzie obniżać poziom testosteronu, to na pewno jej warunki będą zawodnicze słabsze od tych, których do tej pory miała i to dawało jej olbrzymią przewagę. Dziennikarz sportowy Andrzej Persson w argumentacji południowoafrykańskiej biegaczki widzi wiele racji. Wydaje mi się ingerowanie w ludzki organizm, wydawanie takich wyroków, że pan musi sobie coś obniżyć albo podwyższyć, bo inaczej pana nie dopuścimy do startu. Nie chcę powiedzieć, że jest nieludzkie, ale zdecydowanie ingeruje w prawa człowieka do tego, żeby był jaki jest.

Przemyśliwieckiej 357 dyżurują dziś w magazynku Katarzyna First-Wojtkowska i Piotr Kordaszewski, Marcin Kocięba w naszym radiowym wozie i Piotr Mec w wyjazdowym studio, w którym trochę kołyszę, ale jesteśmy na wodzie. Marek Maciejewski, podobnie jak przed rokiem, jest naszym gościem. Trudno opowiedzieć w ograniczonym czasie, który mamy, o tym, co przygotowałeś na ten rok. O tych najważniejszych rzeczach muzycznych to ja się podejmuję powiedzieć, ale o tych, które są dość trudne do opowiedzenia, bo dzieją się tu i tam i wszędzie i są bardziej wydarzeniem niż takim stricte koncertem, musisz opowiedzieć ty. Witam serdecznie. No tak, no jest to festiwal, który właściwie działa w wielu sferach. To jest rodzaj animacji, prezentacji, edukacji i każda z tych sfer ma swoją odsłonę, swoje oblicze. W tych działaniach animacyjnych, powiedzmy w przestrzeni miejskiej, mamy taki znakomity cykl, który zatytułowaliśmy Urban Street Art. Zaprosiliśmy tutaj nad wodę, nad Przymoście, na takim fajnym, do fajnego amfiteatru artystów z Hiszpanii, grających na rurach, na jakichś częściach instalacji różnych, na wiadrach, na różnych handramach. Generalnie taki cykl zjawisk, powiedzmy takich lekkich freaków, ale znakomite propozycje. Jeżeli mogę ci przerwać, to zawsze miałem wrażenie, że w radiu się ciężko opowiada oczywiście o tym, jak to wszystko tutaj wygląda. Natomiast, że festiwal jest nieprzypadkowo w Bydgoszczy, dlatego że nie przypominam sobie drugiego miejsca w Polsce, jeżeli chodzi o geografię, widoki, logistykę, tą historię wodną, w którym by się to tak cudownie mogło wpisać. Dokładnie, tak, tak. Jest to wszystko ładnie skomponowane i jeszcze do tego ta wspaniała ziemia, która rodzi tak dobrych perkucistów od kilku pokoleń, to wszystko spowodowało, że zdecydowaliśmy się na rozwijanie takiego właśnie festiwalu, takiego specjalnego, nie branżowego do końca, tylko właśnie takiego, który mówi o tym, że rytm jest tak naprawdę immanentną naszą częścią życia i w ogóle wszechświata, więc jest wszędzie, w każdym naszym elemencie życia, w naszych rytuałach życiowych, dniowych, lubimy kawę o odpowiedniej porze i tak dalej, i tak dalej. Bicie serca. Tak, tak, tak, dokładnie. Jest wykorzystywany w muzyce choćby Pink Floyd. Znakomicie. Poza tym jutro, o właśnie, to jest taki finałowy moment tych działań animacyjnych, kiedy przejdziemy, od 18 godziny się spotykamy i ruszamy wielką paradą perkusyjną z grupy perkusyjnej z kraju, z zagranicy i idziemy takim barwnym, korowatym, rytmicznym ulicami Śródmieścia, przechodzimy tutaj właśnie do rzeki koło naszej cudownej barki i tutaj następują piękne prezentacje różnych znakomitych grup, a potem znakomite też koncerty, które zakończą się czymś niebywałym, bo sprowadziliśmy taki teatr świetlny, perkusyjny pod nazwą Sparks i to będą takie właśnie świece, takie świece nocne, czyli takie rytmy oświetlone, postaci, które będą nas zabiorą, bo to jest teatr podróżujący, on nie stoi w miejscu, tylko będzie nas... I na to wszystko, o czym opowiadasz, możemy zaprosić ogólnie. Po prostu warto tu przyjechać, bo się będzie działo tyle, że nie ma co wchodzić w szczegóły. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to te szczegóły to koncerty tegoroczne, o których teraz. Tak jest. Dzisiaj mamy znakomitą propozycję, podwójny taki jazzowy set. Przepraszam. Kuba Więcek Trio ze znakomitym perkusistą Łukaszem Żytą, oczywiście bydgoszczaninem. Oraz Forset z Charlie Greenem na trąbce i Jackiem Palcy na perkusji. Bardzo fajny, podobnie taki dubelt, także zapraszamy serdecznie dzisiaj. A te najważniejsze koncerty odbędą się w sobotę i w niedzielę. To może o sobotnich teraz? Sobota, wyjątkowa propozycja, którą koncert, który nazwaliśmy Rytmy Świata, pokazujące dany obszar świata, który cechuje się daną melodyką, rytmem, które postawiliśmy na część taką afrykańsko-kubańską, takie połączenie. I goście zaproszeni, patrząc od końca koncertu, czyli Richard Bona and Manlekan Cubano. Znakomita propozycja żywiołowa. No wiadomo, można sobie wyobrazić, jak rytmy kubańskie mogą porwać. A wcześniej wyjątkowa propozycja diva związana z Buena Vista Social Club, Omara Portuondo z zespołem, z Robertą Fonseca na pianinie i pozostałymi muzykami. Wyjątkowa dlaczego? Dlatego, że Omara nazwała tą trasę Last Kiss. Wyjątkowo znaczący i znamienny tytuł. Myślę, że będzie to niezapomniany wieczór. To o tym, co w niedzielę, za chwilę wcześniej wprowadzenie muzyczne. We'll be right back. Pamiętam, jak pierwszy raz dostałem wspaniałą płytę grupy The Police Synchronicity, to ten utwór od razu wystawał, był jakiś inny. Trzeba było zajrzeć do książeczki, żeby zrozumieć dlaczego. Słowa i muzyka Stuart Copeland. Czy to było jedno z twoich marzeń dotyczących tego festiwalu? Oczywiście, to oczywista sprawa. Ten artysta wyjątkowo wpisał się w historię muzyki, w ogóle stając się swoim zespołem, ale też w późniejszej twórczości. Do dzisiaj oczywiście tworzy cały czas muzykę. I to jest, nie, to jest trochę nieznana strona tego, że on ma na przykład, jeżeli chodzi o muzykę do filmów, to ma w ogóle jakieś tam kilkadziesiąt, nawet nie kilkanaście. Ale oczywiście, muzykę operową do teatrów pisał, różną muzykę. No z Wall Street, no film bardzo znany, więc no, nie można powiedzieć, że tak nie do końca, ale oczywiście nie był nigdy w takim poczecie tych wielkich kompozytorów filmowych, a projekt, z którym tutaj przyjeżdża, jest wyjątkowy, bo on właśnie jest taki filmowy, ale połączony z muzyką The Police, czyli taki show amerykański na bardzo wysokim poziomie. A szczególna jego taka wyjątkowość polega na tym, że, no, jak to wypadałoby powiedzieć, dance fusion, czyli fuzje muzyczne. I ta fuzja jest wyjątkowa też z tego względu, że z Stuartem zagra Bydgoska Orkiestra Operynowa. Zatem fuzja jak najbardziej. I to jeszcze nie wiem, czy chcesz o tym głośno mówić, ale dowiedziałem się od ciebie prywatnie wcześniej, że pozornie po prostu muzyka perkusisty Police jest dość wyrafinowana i jest dużym wyzwaniem. Oj tak, ale nas interesują tylko duże wyzwania. Także ci perkusiści, czy w ogóle muzycy przyjeżdżających, artyści na ten festiwal, faktycznie dostarczają takich wrażeń niezwykłych, niezwyczajnych. No ale po to jest ta sztuka najwyższa, żeby ją po prostu tak móc przyjąć. Także te propozycje w tej edycji zaprogramowaliśmy. A ja pamiętam jeszcze wspomnienie o Stewardzie Copelandzie, kiedy zobaczyliśmy pierwszy raz chyba film z trasy Synchronicity. On był wydany na, myślę, kasecie VHS. On był jakimś demonem jednak za perkusją, prawda? Grał zupełnie inaczej, zachowywał się zupełnie inaczej, poruszał się zupełnie inaczej. Był dla mnie takim innym podejściem do rockowej perkusji, bo przecież wiadomo, że Police mieszało jak mało kto i rytmy, i parę innych rzeczy. Myślę, że to trochę niedoceniona postać w zespole jednak. No z pewnością. Właściwie duża wartość tej muzyki opierała się na rytmie, na tej rytmiczności złamanej, takiej konwencji rockowej, punkowej, rockowej, bo wtedy taki okres, kiedy oni triumfowali właściwie, kiedy oni zdobywali sławę i koncertowali po całym świecie kilka lat. I byli najlepszym zespołem świata przez przynajmniej parę lat. No nie tylko, że najlepszym, ale też wprowadzili nowe rozdanie tak naprawdę do rock'n'rolla i do dzisiaj mamy tego skutki, czujemy to, odczuwamy w muzyce różnych innych artystów. Co na pewno pan Jan potwierdzi, prawda? Z pewnością. Ale oprócz tego Stuart Copeland miał całą masę różnych projektów i zagrał też na wielu płytach, na przykład na tej. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. I'm gonna watch it grow. Może trzeba wiedzieć, jak się słucha partii perkusji w utworze, który przecież wszyscy mamy w głowie i znamy go na pamięć, to widać, że to musi być trochę inaczej. Czyli to jest właśnie Stewart Copeland. Pamiętam też, jak w latach 90. dostałem płytę zespołu, którego nazwa nic mi nie mówiła. Przepiękne Dalmatyńczyki 3 na okładce Animal Logic. Strasznie mi się to podobało. Nie wiedziałem dlaczego. Potem się dowiedziałem, że w składzie był też Stewart Copeland. To jeden z tych wielu rzeczy. Marek Maciejewski, wiem, że musisz pędzić, bo festiwal w tak zasadzie jest. Się już dzieje cały czas i musisz pilnować różnych rzeczy. Proszę Państwa, jest fantastyczna pogoda w Bydgoszczy. To jest jeszcze jakby jedna rzecz, ponieważ Marek zgodził się ufundować Państwu zaproszenia. To nie dość, że wrażenia muzyczne, to jeszcze można korzystać z tej pogody. To może zacznijmy od tego, co grało przed chwilą, czyli od Stewarta Coplanda i jego projektu Lights Up the Orchestra. To jest w niedzielę w Operze w Bydgoszczy o godzinie 19. Jedno podwójne zaproszenie teraz. Trzeba zadzwonić na 22 i 7 trójek i odebrać, rozumiem, w kasie przed koncertem. Tak jest. To pozwolisz, że rozdamy na kolejne koncerty po jednym zaproszeniu do końca magazynku. Ciebie już nie będę trzymał, ale zapraszam, jeżeli znajdziesz czas jutro między 14 a 15. Powspominamy o poprzednie edycje festiwalu perkusyjnego w Bydgoszczy, bo jest o czym opowiadać, więc bardzo proszę, żebyś odświeżył sobie na jutro pamięć. Z przyjemnością. Bardzo dziękujemy. To ja dziękuję. Bardzo dziękujemy i gramy. pewnie znany z anteny Trójki, utwór Kuby Więcka z jego drugiej płyty. Kuba, oprócz tego Michał Barański na kontrabasie i Łukasz Żyta na jakże ważnej w Bydgoszczy perkusji. Koncert Trio Kuby Więcka dziś wieczorem, zaraz potem Krzysztof Puma-Piasecki, jego projekt Four Set z Jackiem Pelcem na perkusji i Charlie Greenem jako gościem. Zaproszenie podwójne na te dwa koncerty. Dziś w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy od 19:00, teraz pod numerem 22 i 7 trójek. A za chwilę rozdajemy kolejne. To będzie Richard Bona i jego koncert o 21:30 w sobotę. Un solo golpe na man. So Joko Joko, to Richard Bono i Mandekan Cubano grają o 21.30 w Filharmonii Pomorskiej w najbliższą sobotę i teraz 22.7 trójek właśnie w tej sprawie. Minęła 15.37, no to nasza płyta tygodnia. Mazolewski i Portar. Pani Grażyna Zmielicza i pan Stanisław z Katowic otrzymują naszą płytę tygodnia, czyli album Filozofia Wojciecha Mazurowskiego i Johna Portera. Artyści wystąpią na jednym z finałowych koncertów tegorocznego Lata z Radiem. Akurat ten koncert będzie pod egidą trzeciego programu Polskiego Radia. Teraz pierwszy w życiu wywiad Zuzanny Jurczak, która przyjęła pseudonim artystyczny Sana Na razie pokazała światu tylko dwie piosenki. Naprawdę po raz pierwszy mówiła do mikrofonu kilka dni temu specjalnie dla Trójki. A całkiem niedawno spotkało ją, myślę, ogromne i bardzo cenne dla niej wyróżnienie, jako że na swoim koncercie jedną z tych dwóch piosenek, które pokazała światu, zaśpiewał Dawid Podsiadło. Oto rozmowa. Czy mogę do ciebie mówić, Zuzanno? Tak, oczywiście. Zuzanno, jakie jest twoje najwcześniejsze muzyczne wspomnienie? Takie z dzieciństwa, nie wiem, jakaś piosenka usłyszana w radiu, coś, co mama śpiewała. Moja mama w ogóle bardzo lubi grać z gitarą. I tak, i ona śpiewa, jak była mała, to też śpiewała. Potem też na jakichś ślubach chyba, czy to na weselach, nie wiem, coś takiego było. I moje takie chyba muzyczne wspomnienie to było to właśnie, jak śpiewała mi z gitarą i mnie uczyła tekstów, ale nie pamiętam, co to było dokładnie. I występy jeszcze w naszym starym mieszkaniu, mieszkałam wtedy na Woli. Pamiętam, że bardzo lubiłam śpiewać, kiedy przychodzili goście. Kiedy przyszedł taki moment, kiedy stwierdziłaś, że może to jest coś bardziej poważnego niż zabawa, jak przyjdą goście? Wydaje mi się, że to było dopiero w liceum. Wtedy, bo ja w ogóle poszłam do szkoły muzycznej. Od 7 roku życia gram na skrzypcach. I zawsze skrzypce były dla mnie na pierwszym miejscu. Zawsze tylko, żeby tylko ćwiczyć na skrzypcach codziennie, kilka godzin, czy może nie od samego początku kilka godzin, ale na tym mi najbardziej zależało. I chyba też z tym wiązałam swoją przyszłość, żeby być skrzypaczką, czy to grać w orkiestrze, czy solo. Takie miałam plany, a teraz widzę, że mi się wszystko w głowie poprzewracało od liceum, kiedy pan profesor, którego teraz sobie bardzo cenię, z mojej szkoły zwrócił na mnie uwagę i powiedział, że mam jakiś tam potencjał, w który ja chyba sama też nie wierzyłam. I powiedział, że jest fajny koncert w Teatrze Kamienica i czy mnie chciała wystąpić z orkiestrą. I to było dla mnie chyba najpiękniejsze takie przeżycie muzyczne. Rozumiem, że już dzisiaj wystąpić nie jako skrzypaczka. Już nie jako skrzypaczka, tak. Tak, to było coś cudownego. Do dzisiaj to wspominam w taki wyjątkowy sposób. I no. Potem już nigdy nic nie było takie samo po tym koncercie, tak? No, znaczy występowałam, nie wiem, gdzieś tam na juwenaliach, w klubokawiarniach, ale no ten koncert to dużo bym dała, żeby jeszcze raz to powtórzyć. No, żeby to powtórzyć, tak. Ile masz piosenek w szufladzie schowanych, napisanych? Takich niegotowych do pokazania. To bardzo często tak jest chyba, że się pisze szkice, a potem po nie sięga, prawda? Tak. Sporo? To około 170, ale to są takie szkice, jakby one nie są gotowe dla mnie. Ale liczba jest imponująca mimo to, bo to 10 płyt mniej więcej. Właśnie musiałam jak najszybciej tylko je wydawać, żeby nie tracić czasu, bo kolejne powstają, nie? No. Cały czas. Tak. Mało tego, domyślam się trochę, że ponieważ jesteś, że tak powiem, na etapie wstępującym cały czas, to nowe rzeczy, które piszesz, mogą spowodować, że te stare już zostaną w szufladzie, prawda? Tak. Bo też się wszystko zmienia wokół. Tak, i też moje podejście do tych starszych się zmienia. I ja już ich tak bardzo nie lubię i nie cenię ich, tak jak na przykład tych, które dzisiaj powstają. Ale nie kasuj twardego dysku, niech sobie tam będą. Niech tam jest. Kiedyś może wrócę. No. A teraz tak na poważnie się już zaczęło, bo wykorzystując nowe sposoby na dystrybucję muzyki. Pokazałaś światu na razie dwa utwory, jak dobrze pamiętam? Tak, tak tylko cząstkę dwa. I siebie zapytasz. No i chyba myślę, że niecierpliwość powoduje, że za każdym razem, kiedy wstaniesz, no to tam patrzysz, co się dzieje, tak? Dokładnie. Znaczy, ja jestem bardzo podekscytowana, bo nigdy tak nie było, żeby to wszystko wyglądało tak profesjonalnie i żebym pracowała w ogóle z takimi producentami, z jakimi teraz pracuję, z Kubą Galińskim na przykład, albo piszę teksty do niektórych moich utworów z Magdą Wójcik, zespołu Goja, cudowną osobą i widzę, jak to wszystko się kręci, że to naprawdę szybko idzie, więc staram się jak najwięcej z tego brać, co, ile mogę. Tak. Trzymamy kciuki, Zuzanno. Dziękuję bardzo. Gdzie to było, czy się śniło, bo za miło. Czekaj, może iskrę widać. Chwila, ty jakiś taki dziwny przy niej. Może pójdę, będzie milej.

Hold my breath, I know it's me you're gonna blame. Blame my mother, blame my mood, it's all the same. Some kind of love. Tonight I can't tell if it's love or hate. How smooth they are and quick to interchange. Just some kind of love. I'll be the devil in your eyes if it's what you need to hear. I'll be the devil in your eyes if it'll change the way you feel. Got some kind of love, what are you holding on to? Some kind of love, when you're scared you're gonna lose. Some kind of love, what are you holding on to? Some kind of love, when you're scared you're gonna lose. Ostatnie dzisiaj zaproszenia, koncert Omary Portuondo tu w Bydgoszczy na festiwalu perkusyjnym Filharmonii Pomorskiej w najbliższą sobotę, 1 dnia czerwca, 22:07 Trójek. Teraz za chwilę Omara Portuondo na trasie Last Kiss zaśpiewa nam, a my bardzo dziękujemy za dzisiejszy magazynek. Katarzyna First Wojtkowska i Piotr Kordaszewski przy Myśliwieckiej 357 oraz Marcin Kocięba i Piotr Mec w słonecznej Bydgoszczy, w kołyszącym się lekko na wodzie wyjazdowym studio Trójki. Dziękujemy, do usłyszenia. Mama la negrita, se le salen los pies la gunita, y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabé. Si drudrume yo te va a comprar un melón muy colorado. Si no drume yo te va a traer un babalao. Queda pau pau. Drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabé. Yo te voy a comprar un melón colorado. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu informuję, że na pierwszym Wake Me When It's Over, The Cranberries. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05.